Benvinguts a Fet a Mida, un programa on tu hi tens molt a veure, amb David Martínez, Carla Sala, Olivia Bosch i el control Mireia Gilibert. Hola a tots, molt bona tarda i benvinguts una setmana més al programa més entretingut, amb més actualitat i més participatiu de Ràdio Sallent, el Fet a Mida. Avui us hem d'informar que és el nostre últim programa de la temporada, estem a punt d'entrar al mes de juliol, volem marxar de vacances i esperem que avui la vostra participació es faci notar, que ens digueu el que vulgueu, que feu sonar tota l'estona al telèfon i que ens comuniqueu tot el que sentiu i per què no. Què us ha semblat aquest programa que va començar a sonar aquí al mes de març? Teniu la via de contacte que heu de fer servir si voleu entrar en directe, que és el nostre telèfon del directe, el 93-837-1753. Hi ha altres vies que també tenim per a que ens deixeu les vostres missatges. Una és el nostre blog, que és el fetamida.blogspot.com, i el nostre mail, fetamida@radiosallent.com. Ja ho tenim tot preparat, seccions i personal autoritzat. D'una banda, la Carla Sala, amb el mocador preparat a la mà perquè ens despedim. I tant. Sí, Carla. Hola, bona tarda. Treu aquest mocador, sí. Que te'l veiem. Està aquí, no ho veus? Pobreta, és que la Carla és molt sentimental. Sí. A l'altra cantó de la taula tenim a l'Olivia Bosch. Bona tarda a tothom. Molt bé, Olivia, com estàs aquesta tarda? Bé, tristets, perquè és l'últim programa. Sí, ha passat ja volant. Ja anem de vacances, eh? Però ha passat volant, és allò que no et dones compte. Sí, 14 programes, eh? Passen 14. Les setmanes que aniran enteres, eh? El control i més preparada que mai, la Mireia Gilibert. Hola, bona tarda. Més preparada que mai, això ho he dit bé, Mireia? Sí. Sí, seguríssim que sí. El que passa, la Mireia té gent, es despista si té gent pel control. Però sí, avui de moment, sí. De moment no hi ha ningú. De moment no hi ha ningú, vull dir que això vol dir que potser avui anem per millor camí. I qui us parla, David Martínez. Atents perquè comenceu, perquè comencem, tingueu presents les nostres recomanacions, no us desenganxeu de la ràdio perquè comença el Fet a Mida. I ara comencem amb una cançó d'un dels grups masculins de més èxit, que més èxit han tingut a la història de la música. Van començar 5, després van quedar 4 i durant la dècada dels 90 només es van dedicar a crear èxits i ser tot un referent per la joventut de l'època. Van fer un descans i el 2006 van tornar després de 10 anys en silenci. Parlem dels Take That i del seu disc Beautiful World, que ens portaven aquest animat single que es titulava Shine. Sona o no el Shine, Mireia? Aquí, home. You're such a big star to me. You're everything I wanna be. But you're stuck in a hole, and I want you to get out. I don't know what there is to see, but I know it's time for you to leave. We're all just pushing along, trying to figure it out. Out, out, out. All your anticipation pulls you down. When you can have it all, you can have it all. So hard on yourself, it's not good for your health. I know that you can change, so clear your head and come round. You only have to open your eyes, you might just get a big surprise, and it may feel good, and you might want to smile, smile, smile. Oh, don't you let your demons pull you down, 'cause you can have it all. Have it all. Oh, oh, oh. So come on. Oh, come on. Get it on. I don't know what you're waiting for. Your time is coming. Don't be late. Hey, hey. So come on. See the light on your face. Let it shine. Just let it shine. Let it shine. Apa, ja ens hem animat una miqueta molt aquesta cançó. Molt mogoleta aquesta cançó, eh? Que sí, és molt xula, sí, és molt xula. M'agrada a mi l'últim disc aquest dels Take That. Anima, anima. Olivia, què sí. tenim avui d'actualitat? Què ens portes? Actualitat, a veure, portem avui una mica de tot, eh? Primer anem amb una notícia de Sallent, i és que el passat dimecres, dia 25 de juny, van iniciar les obres que convertiran el pati de l'antic escorxador en un espai polivalent i que s'utilitzarà, entre altres coses, per realitzar els concerts en horari nocturn. Això està molt bé, eh? Fins ara, la majoria de concerts en aquesta franja horària es concentraven a l'embalat, cosa que resultava incòmoda per a molts veïns. Ara, amb el canvi d'ubicació d'aquesta activitat, s'evitaran les molèsties que se solen ocasionar al veïnat. Aquestes obres d'adequació de l'espai finalitzaran la setmana que ve i s'estrenaran amb el Festival de Música Electrònica Sonoric 2008, que tindrà lloc el proper divendres 4 i dissabte 5 de juliol, on el pati de l'antic escorxador serà el seu escenari principal. No sé si heu sentit mai a parlar de... d'aquest festival, el Sonoric 2008. No. Hi ha cartells en molts llocs, no? És un festival bastant famós. Ah, sí? Que ara explicaré una mica. No de... estem a la moda, doncs. Doncs escolteu-me a veure com us agradarà el festival. Vinga. Sí. És una mica el que intenta ser el sonar a nivell del Bages, eh? El Festival Sonòric va néixer l'any 2001 per tal de portar un esdeveniment cultural i artístic innovador a la comarca del Bages. En poc temps es va convertir en un aparador d'arts de nova tendència, com la moda, la multimèdia i la música, i va exercir de la plataforma per molts artistes que treballaven en molts casos des de l'anominat anonimat, ara, fomentant la relació amb altres artistes de reconegut prestigi nacional. Des de la seva primera edició, el Sonòric va impactar pel seu format únic, distintiu, i a tots els actes celebrats fins aleshores al Bages, aportant dinamisme a través d'un diversificat programa d'actuacions, innovant en la promoció d'un acte lúdic, aconseguint generar expectatives en un acte amb tants pocs recursos econòmics. Aquests trets es tradueixen en més de 6.000 entrades venudes i en nombrosos reportatges i entrevistes. El festival d'enguany es presenta més professionalitzat i millorat, ja que l'empresa Amanita Sound serà el responsable de la producció tècnica del festival i l'agència Nudistes del món digital s'encarregarà de la publicitat i del màrqueting. Aquesta edició té l'objectiu primordial d'impactar i créixer, per això la posada en escena és ambiciosa i arriscada a la vegada. S'han planificat dos espais, un de dia i un de nit, i quatre escenaris per acollir les actuacions del programa. Anem a parlar una mica dels artistes potser més sonats que aniran, a part de molts DJs de renom català. Oh, això fa bona pinta, això. Sí, sí. Ara que dius Olivia, sí que em sonen cartells penjats per sí, la... Sí, un cartell així, amb una sabata, com una noia així molt fashion, amb una sabata com espatllada, sí. Que segur que per aquí Sallent hi ha moltíssims. I a Ràdio Flashback i a Flash... No, perdó, a Flash FM anuncien aquest festival de Sallent. Sí, estan fent ressò. La promoció és sonada. Anem amb el primer artista que molta gent coneix, que es diu Úrsula Mil. És un resident neoyorquí i multiinstrumentalista que es diu Àlex Jimeno. I llavors també venen Telefunken, interpretat pel DJ madrileny Ernesto Sánchez, artista clau del dance espanyol. Oblique, grup de música pop electrònica amb inspiració de la música dels anys 80, format pel canari Juan Ramon i la catalana Sònia. Això que és música molt pop electrònica, que és bastant xula. Astrio, que és un grup barceloní de tres nois que barregen el jazz amb el funk i el rock amb un directe fresc i atractiu que ja ha mostrat en més de 200 concerts per tot l'estat espanyol. I llavors, bueno, per acabar, n'hi ha molts més, si voleu anar, ara us diré la web. Hi ha Rap a Polvo, que és un grup manresà que compon cançons reivindicatives en format de rap de carrer. Actualment treballen amb un nou disc que es diu Opinión, del qual repartiran 2.000 còpies en centres socials i entitats solidàries. És un grup que sempre els CDs els regala, bueno, és molt solidari, més que res perquè la gent escolti les seves lletres, que són així com molt reivindicatives i antisocials. Sí. Bueno, doncs, si voleu més informació, el que heu de fer és només visitar la pàgina web, que és www.sonoric.net. Sonoric és el nom del festival, .net. I us recomano que hi aneu, que hi ha una web molt ben feta, que hi ha un programa molt extens i llavors si no veureu quins són els concerts de pagament i els que no. Jo ja me l'he apuntat a la web. Exacte, recordeu, el dia 4 i 5 de juliol, o sigui que és aquest cap de setmana, el divendres i el dissabte. Molt bé. D'acord? Ja t'hi veuré, doncs, David. Sí, tu també vas, Carla. Jo volia fer una intervenció. Sí, Mireia, et vol dir una cosa. Ui, Mireia. És que un convidat que vam tenir aquí va tocar fa 4 o 5 anys amb aquest festival, el DJ Ferri B, doncs hi va ser president en el festival de fa 4 o 5 anys. Ah, veus? Doncs que bé, portem convidats aquí d'excepció. Ja, de renom, tu. Clar que sí. Molt bé, molt bé. Mireia, què vas anar aquell any? No, però m'han explicat. Ah. Molt bé, molt bé. Molt bé, doncs anem a seguir una mica amb l'actualitat. tots sabeu que és obligatori que dir que Espanya es va proclamar guanyadora de l'Eurocopa. Home, per no haver-se enterat, per no haver-se enterat. Els pitassos per mi que ja delataven. Home, jo estava a les 12:30 ja al llit i sentia encara gent que pitava, dius, Déu-n'hi-do, La gent està molt posada amb el tema, tot i que hi ha un article del Mundo, no sé si no us he dit de parlar, que diu que Manresa és la ciutat més nacionalista d'Espanya, que la gent no, diguéssim, no es mou per aquestes coses. He llegit l'article i era per flipar. Llavors van dir, no, perquè llavors van dir, ah, sí, doncs ara serem els que més pitem. I llavors es va volcar tot Manresa. Tothom amb banderes i vinga, tots allà. Tot Manresa volcada. Però bueno, ja no sé qui s'allent, suposo que la cosa també va anar igual. Hi ha gent de tot. Vull dir, de fet, és una alegria, perquè hi ha jugadors que són catalans. De fet, s'ha de dir que Xavi, jugador del Barça, ha estat escollit el millor jugador de l'Eurocopa. No sé si ho sabia, ho ha sigut avui a, doncs avui no, a la tarda. Avui no estàvem tan informats. Veieu? Doncs ja us informo. I és que el centrecampista blaugrana Xavi Hernández ha estat nomenat millor jugador de l'Eurocopa, com hem dit, segons ha anunciat avui la UEFA a Viena. Així mateix, la UEFA ha anunciat que l'equip del torneig, compost per 23 jugadors, dels quals 9 són espanyols, i en què no hi ha el portuguès Cristiano Ronaldo. Sempre, diguéssim, fan un equip ideal, amb els millors delanters. Bueno, ara anem a explicar per la gent que sigui una mica cotilla. Els tres porters escollits són els ideals, diguéssim, de l'Eurocopa, són, com ja us podeu imaginar, Iker Casillas. L'italià Gianluigi Buffon. El Buffon. Jo aquest també és guapo, aquest noi, no, amb els ulls blaus, sí, carai, ja t'ho dic jo. Els guapos els cinc. La Carles Guillén, no sé per si són porters o davanters, si són guapos. Sí. Saps aquests típics calendaris que surten els esportistes allà amb semidesnudos? No? Sí, pues, el Buffon surt a Buffon. Aquest home te'l fotries. El tenim. Ja el buscarem. El tinc amb això que t'envien. Mira la Carla, tu. Ja el buscaré. Té un calendari amb el Buffon en pilotes. I també l'holandès Edwin van der Sar. Aquest dia no el conec. No, aquest tampoc em sona. Van i com el nom és una mica difícil de pronunciar, ho deixarem aquí. Exacte. Si defenses. Els espanyols, hi ha l'espanyol Carlos Marchena i Carles Puyol. Ah, anava a dir el Puyol, per favor. El Puyol, per l'amor de Déu. Bueno, sí, però... Bueno, bon defensa, tu. Sí, bueno, a mi fa molt bé. Que defensi. Es podria defensar ell mateix. Sí, mira. Els portuguesos José Bocingua i Pepe, i l'alemany Philip Lahm i el rus Yuri Kirchhoff. El medular, l'equip d'experts de la UEFA ha elegit els espanyols Marco Sena i Xavi Hernández, com dèiem, que ha estat, diguéssim, el que generalment han escollit com a millor jugador, el rus Konstantin Tirianov, el croat Luka Modric i el turc Hamid Altintop. En la part alta del centre del camp hi figuren els espanyols Cesc Fàbregas. Molt guapo, i, també. I Andrés Iniesta, que també. M'agrada molt, m'agrada. L'Andrés Iniesta és blanquet, ell, pobret. De fet, jugava molt bé. Jo hagués escollit l'Iniesta, potser com a millor jugador. Sí, ho ha fet molt jo també. Però m'agrada més el Cesc Fàbregas, eh? Sí, aquest, però guapo. Dels guapos ja ho sabeu. I els teclitxats. També, doncs, dèiem, els alemanys Michael Ballack. Ah, també molt guapo. El Ballack, carai, tu, què passa aquí, cara? El Ballack és molt guapo, eh? Quin equip que faria, la UEFA? La Carla, tots els guapos, els bons, que sí. es quedin un lloc. Lucas Podolski i holandès Wesley Sneijden. De fet, són els més guapos, però també són els més bons jugadors. Vull dir que... Exacte. I finalment, atac ideal de l'Eurocopa està format pels espanyols David Villa i Fernando Torres, que va ser l'autor del gol del partit d'ahir a la nit. I els russos Andrel Arshavin i Roman, això ja ens ho dic bé, Pavlyuchenko. Típic nom rus. Sí, el Txenko. Tots acaben amb Txenko directament. Aquest no és guapo perquè no ho conec. Ah, vale. Anem a parlar... Com de l'avies no opina. Això. Anem a parlar d'audiències. És que el partit final de l'Eurocopa Espanya-Alemanya va ser vist per 14.482.000 espectadors, cosa que significa un 80%, bueno, un 80,9% de quota de pantalla, segons l'anàlisi realitzada per Barlovento Comunicación. El partit ha estat, doncs, el que més espectadors ha mantingut davant de la televisió en la història d'Espanya. O sigui, acabem de batre un rècord de tota la història de la televisió espanyola, sí que, va ser sí ahir la nit. Sí que agrada el futbol. Sí, bueno, de fet, el futbol és una de les coses que tinc més audiència. Bueno, tothom estava supervolcat perquè jo estava tenint amics que no els importa res el futbol, vull dir que mai miren partits i tal, i es van empassar el partit sencer. Sí, mira. Perquè això és un peix que es mossega la cua. És que tothom li agrada tant que dius, pues collons, mirem-ho. Ja se't obliguen, no? O també si tens la culleta, què fareu avui mirar el futbol? Dius, home, doncs, si t'he quedat sol al passeig prenent un gelat, ja vinc amb vosaltres. Exacte. Home. El minut més vist del partit d'ahir es va registrar a les 10:36 minuts amb 17 milions d'espectadors, bueno, encara arribava als 18.000, i un 88,6% de quota de pantalla, cosa que el comparteix en el minut més vist, tornem-hi, de la televisió d'Espanya. No sé quin minut va ser, no sé què passava en aquest minut, però... Ai, algun jugador s'ha de dedicar al pantaló. S'ensenyava. Segur que era una imatge de l'Iker Casillas, n'estic completament segura. Quin minut has dit? A les 10 i 36 minuts. Crec que era el gol del Torres, va ser el moment més vist. Sí? A veus? Pot ser. No, no, no, no, no sé els pantalons, però sí que va fotre un gol. És que els pantalons es van baixar més tard. Ah, sí? Això m'ha dit. Sí, sí, sí, que ho he vist. Ensenyar el cul. Sí, sí, sí, sí, van sortir tots amb calçotets. Menys un, que va sortir amb una tovalloleta allà i patia, jo deia, allà caurà tot. Com se li caigui la tovallola, veurem més del que volem. Qui era el de la tovallola, no saps? Em sembla que el Guiza. El nòvio de la Bermuda. De la Bermuda. Que va dir, la Núria Ver va dir... Aquest segur que se li ha fotut el d'això de la dona. No, calla, calla. De la dona i ara és una civilista. La Núria Ver va dir, si guanyes l'Eurocopa nos casamos. Patapam. Ara es casa. Patapam. Ai, el pobre. Però tenen un fill i n'estan esperant un altre. Sí, un altre. Ah, sí? Sí. No, la Bermuda sembla que ha sentat cap, eh? Sí. Es va fer mànager de jugadors de futbol, no? Sí, mànager o una altra cosa. Sí, jo diria que una altra cosa. I, bueno, ja vaig llegir que mànagers... Ai, que mànager. I, bueno, sembla que la noia doncs ja no és tan polèmica. No, bueno, no? Abans sempre estava als concursos i sí. Sempre... Sí, a Crònica Esmarciana. Si m'he liat amb aquest, m'he liat amb l'altre, ja, ja. Sempre, la pobreta, té una carrerilla. Bueno, doncs anem a parlar de l'última notícia, i és que demà és el dia esperat per totes les noies, i nois també, i per tant. Dir. I és que és el primer dia de les rebaixes d'estiu. Home! Eh? Home! Hombre! Noies i nois, ja t'ho dic jo. Nois, nois, nois, no, i tant. Nois. És que ara no és cosa de nois, això, eh? Noies i nois. El que sí que hi ha les típiques dones grans que aniran a les 10 del matí al Corte Inglés a fer cua, però només són dones, però sí. El més hi ha els homes i ja s'hi van incorporar. Jo, no, jo els primers dies no crec que hi vagi, jo vaig després tranquil·let, quan ja ha passat. Quan ja no queden talles, és quan hi vaig jo. Quina ràbia. Sí, també, però mira, però bueno, els primers dies d'anar-hi m'agobia molt. Jo vaig sempre a la nova temporada. Sí, ah. Mira, està ben posat allò, pa, ah. Nova temporada. I la Carla, apa, que va pagar més. Sí. Apa, que no hi ha descompte aquí. Llavors la Carla no va rebaixar, va comprar roba. A nova temporada. Sí, perquè ho veig tan desordenat. Sí, no, ja, que fa, no... ja et fas tamandres sí. Remenar, eh? Però bueno... A vegades compro també. Ah. Anem a fer una pregunta a l'audiència. I ara si l'audiència realment els diguen anar de rebaixes el primer dia, l'últim, entremig, que espera les primeres de les segones si van de les rebaixes, terceres. Si no... Si no van de rebaixes, si passen d'aquestes coses... Tu vas de rebaixes, Mireia? Oi tant. Sí. Sí. Ah, sí. Clar, aquí on la tenim la Mireia... Ets una consumista, eh? No sóc tan consumista. Jo vaig a mirar si hi ha alguna cosa que, oh, mira, que m'agrada, m'ho quedo, això però comprar tots. Per comprar tampoc. Jo què penses que li dic a mi mare? Dic, no, si vull a mirar i llavors sí, arribo a... Bosses, et rebo eh? Tres bosses per mà i em diu, apa, sí que produeix, el mirar. Doncs aviam si l'audiència això, si mira, si no mira, si compra, vale, va, quan es gasta més o menys, jo ja no dic el que em gasto perquè no cal. Jo no solo entre 100-150 euros. Tenim aplaudiments, que m'agradaria. El telèfon, recordem-lo. A Carla, dono l'honor sí, de recordar-lo. Perquè no se'n recorda. Perquè no me'l sé. 9-3. Sí? Ah. Anem bé, Carla. Sí. Va. 8-3-7. 17-53. Molt bé, home. Molt bé. Una aquesta coordinació. Perfecte, sí. Això home, ja és perfecte. De l'equip del Fet a Mida. Doncs anem a parlar d'això de la rebaixa, justament. Ah. Després d'un maig i principis de juny de males condicions meteorològiques, els comerciants afronten amb un gran optimisme la campanya de rebaixes d'estiu, que comença demà. Descomptes inicials al 40% i molt, molt estoc, marcaran dos mesos de rebaixes en plena desacceleració econòmica. Històricament, el maig i el juny són mesos de venda de roba d'estiu, l'estrella de les rebaixes. Però com que en aquesta ocasió ha fet mal temps, la campanya d'estiu amb prou feines va començar fa 15 dies, de manera que hi ha molt estoc als magatzems. Sense anar més lluny, el mes de maig el descens de les vendes va ser d'entre el 10 i el 20% respecte als altres anys. Hi haurà molta agressivitat en els descomptes de les botigues, aniran del 30% al 40% de sortida. Els petits i mitjans comerços esperen doblar l'increment de vendes de l'any passat, de manera que es preveuen facturar el 10% de més. Jo penso que si realment això és veritat, aviam si les coses s'acabaran molt ràpid, amb aquesta alarma de que tot està molt barat i que hi ha moltes coses, ja veurem. Ja vols dir que baixaran tant els descomptes? No crec, jo penso que aniran 30, fent de 40, mica en mica, no crec que comenci per un 40, passaria una bogeria. El que sí que crec és el dels tocs de magatzem. Això sí, que últimament... tenen tantes coses que segur que ja veuràs com trobaràs talles, David, no preocupis, sí? Que ni que hi vagis la setmana que ve, el dissabte o el diumenge està obert, recordem, el diumenge eh? Està obert, diumenge està obert, podem anar a compres aquest diumenge. Que també sortir de compres diumenge fa... No, ja agrada. No, ja va bé. A mi no. Jo és que he treballat... Dissabte dorms de la mona i llavors mira... Jo és que he treballat a comerços i em fa molta ràbia que la gent vagi a comprar el diumenge. Que la gent vagi... Em fa molta ràbia. Això sí. I penso que ja tens tota la setmana per no veure la gent, evidentment, que treballa entre setmanes, sí. Aquí tens raó, David. Però... Ai... Té la marinera, eh? Sí. I bé, doncs jo no, aprofitaré. No, deixo passar, és només la febre dels primers dies, eh? Vull dir, el primer i el segon. Sí, potser que tothom hi va, després hi vas tranquil·lament. Sí, mira, llavors ja està. Si amb la calor que la gent surt més tard, doncs mira, ja calcules una hora allò que vegis que no hi haurà molta gent i ja està. Jo demà aniré, com que estic a Barcelona ja treballant, doncs sí? Ja em que sé cuici. Ja us diré la temporada vinent com em va anar. A Barcelona ja veuràs, Olivia, ja veuràs que trobaràs tu, sí. Allà un... Doncs això, la gent pot anar trucant durant el llarg del programa i comentar això, ni que no siguin ni que no en parlem del tema. 938371153 i res. Avui ja tenim tema de conversa, sí. Eh? Vull dir, i més, si no truqueu, és perquè no voleu. En tenim més, que de tecnologia també en tenim sí? uns quants. Poden sí, poden trucar, Olivia. Sí. Ho deixo tot per l'últim programa, eh? Sí. No, home, no, bueno, perquè la gent si s'anima, però si no s'anima no passa res. Sí, ja ho diem nosaltres. També. Evidentment. Nosaltres ja fem aquí nosaltres el nostre sí. discurs. Sí, sí, sí. Anem a posar una cançoneta. Molt bé. Que al David li agrada molt. Sí. Que és del Chris Brown i la Jody Sparks, que es diu No Air. Losing you is like living in a world with no air. Oh, I'm here alone, didn't want to leave. My heart will move, it's incomplete. Was there was a way that I can make you understand. Right off the ground to flow to you. There's no gravity to hold me down for real. Somehow I'm still alive inside. Took my breath, but I survived. I don't know how, but I don't even care. Oh, oh, oh, oh. You expect me to be alone just me. Tell me how you gon' be without me if you ain't here. but I just can't breathe. There's no air, no air. Que és maca aquesta cançó. Maca. Us ha agradat? És d'aquestes que escoltes i se't fica el remillo, són molt xules. Bé, Carla, comencem amb la nostra section. Va, enxufa-li. Oh, enxufa-li tu, Mireia, la cançó de fons. Ep, m'encanta. M'encanta. Ai, la xixi. Jo aquí parlant, la Mireia em talla el micro, m'ho talla tot. Carai, la Mireia em deixa sense veu ni vot. Exacte, és que la Mireia quan diu tu no parles, David no parles, no parles i ella mana, no parles, eh? És que és tal qual, tal i com sona. Apa, i David calla i t'apara el micro. T'apara el micro, s'agafa el seu i apa tu, ja i aquí comença. No hi ha qui comença a parlar, ah. Què has de dir, Mireia, que has de dir? Va. Sí. No, nosaltres. Què he de dir? Ja no ho sé, que no s'està escoltant. Sí, però no he de dir per res. Ja ho he de dir. Possible que callis et tallo el micro. Que no ens tallis el micro, això és el que volem. Comencem la primera notícia i és que el famós futbolista David Beckham va donar plantón a un nen de 9 anys quan aquest havia d'assistir a la festa del seu aniversari. Es veu que la cita va ser una subhasta que va pagar la mare. Es veu que una xifra astronòmica, no sé si eren 9.000 dòlars o... Ara potser estic dient perquè no domino els dòlars, que de moment no els faig servir. Però bueno, una xifra escandalosa que incluïa la presència del màster del futbol i la publicitat a l'aniversari d'aquest noi de 9 anys. L'excusa que van donar és que no es va presentar per motius de seguretat, ja em diràs quins motius, perquè està viatjant sempre per tot arreu, i que la culpa és de l'organització de la subhasta, ja que ja hi va haver molta mala comunicació amb els representants de David Beckham. El nen es va quedar sense regal d'aniversari, però i la mare? Ai, la mare... Voleu dir que no va ser una tàctica de la mare? En tenia més ganes la mare que el nen, segur. Sí? El nen segurament deuria dir, bueno, doncs mira, el Beckham, vaig ajudar amb els meus amics, sí. Però la mare es deuria quedar ben xof. La mare devia ser soltera, aquelles home, que volen... Home, tingui el Beckham al teu aniversari, segur, segur. M'agradaria estar a mi, eh? Llavors per sortir les fotos, les revistes... I... Exacte, i llavors les vens. Que sí, Carla, t'agradaria a tu? Home, i tant. Un Beckham és una festa d'aniversari o fast food? Sí, m'encantaria. Sí, eh? Sí, de fet l'invitaré pel meu pròxim. Sí? Sí. A veure, digue-li primer a la Vicky i llavors que la Vicky li digui. Ah, serem amigues també amb la Vicky. Jo dic perquè també com parles més amb ella i tal. Sí, sí, ens truquem de tant en tant. Què et poses avui? Per no repetir vestit. I tant, i tant. Sí. Deu ser complicat, però. Ai. No. Deixem el Beckham i un dels cantants en solitari amb més èxit, Robbie Williams, acaba de trencar la seva relació amb la que era la seva nòvia des de feia un any, l'actriu Aida Field. No em dieu ni que no tenia nòvia, ni que sí. Tenia nòvia, ni que jo sabia que van fer allà, que els van fillar en plena... En plena la piscina. Carai. No va ser l'Aguilera? No. Ah, també el Robbie Williams. Williams. En plena juerga fiestera a la piscina allà i el van fillar. Ah, molt bé, no, molt no sabia bé. Que era aquesta, la nòvia. Amb aquesta noia, amb suposo, l'Aida... perquè si fa un any has dit? Sí, sí, fa un any. Doncs sí, fa 3 mesos de les fotos. Però es veu, mira, doncs, que aquestes fotos ja han passat a la història perquè la a veure si ho dic, incompatibilitat. De caràcters i la desgana d'ell d'anar a festes, es veu que se celebren a Los Angeles, que es veu que havia estat convidat a diverses festes i que només hi anava ella. Han fet que l'actriu el deixi. Ha sigut l'actriu qui l'ha deixat a ell. Es veu que només volia quedar-se a casa menjant comida basura. El propi, que divertit, el no? propi Williams, sí, molt sí. Aquest home s'està engordant molt, em sembla. I s'està fent vell. Sí, s'està fent vell. Tots ens estem fent vells. La separació ha estat amistosa i han quedat com amics, això sí. Recordem que el cantant havia deixat de banda la música que tant èxit li ha donat per dedicar-se a estudiar omnis. Està molt bé, en el seu moment ho va dir la Carla en una notícia. Sí, veritat. Aquesta secció. I ens anem actualitzant, aquí. Que sí? Doncs mira. Que no ho faries, tu? Jo sí. Deixaria els estudis per anar a estudiar omnis. Sí, jo també ho faria. Si tingués un, com es diu, un planetari... Un omnímetre. Sí, doncs això... Sí, sí, jo suposo que l'aprofitaria. Sí. Però ves, ara... que potser a vegades també trobo altres coses a fer, que no mirar omnis. No, menjar basura. Menjar i veure la tele. Ja ara està, que donen gots. I veure la Bea. Sí. Ai, sí, quins gots més xulos, La Carla espera el lila però no li arriba. No, em van dir que Manresa n'hi havia, però encara... No li arriba. Hi ha un, jo sé d'un que ja el té. Sí. Tu saps, també? No. Ah, bueno, tinc un amic que ja el té. Vull dir que a Barcelona hi són. Ah, sí, és veritat. Sí, hauràs d'anar a Barcelona, Sí, ja ho veig. Avui podries haver aprofitat. Hòstia, noi. Ai, mira, si no estàs al cas no és problema nostre. I ara repassem OT, eh? OT, aquest programa tan polèmic i que s'està ja acabant. Vull dir, està, a mi m'està passant volant. Bueno, ja s'acaba, sí. Queda poquíssim. S'acaba, em sembla, el 22 de juliol. Ja és l'última gala, ha sigut mogudet, mogudet. Que és quan es proclamen en si, sí. Està bastant. Sí, sí, sí. I bueno, doncs hi ha hagut una última gala carregada d'atenció i rivalitat, com no, entre Virgínia i Ivan, on finalment la noia es va fer amb el lloc finalista i ja forma part dels 6 finalistes que han d'estar al concurs, vale? Degut a un 56% de vots que es van donar a Virgínia. Vull dir, la cosa va estar més o menys anivellada. Bueno, si per a tot i així la Virgínia... Però la Virgínia se lo come todo, eh? Vull a mi m'agrada molt. Sí. A mi m'encanta. Jo, més que no m'agrada l'Ivan, ni va fer... Hi ha gent, molta gent que li agrada, eh? Jo estic parlant amb gent i molta gent li agrada, sí, i molta gent no. Sortint ara que ha sortit, i ha sortit els... i ha sobert els mitjans de comunicació i tot, l'ha deixat verda, eh? Verda, sí, sí, verda, sí. Verda. Verda és poc. L'ha deixat molt malament, això no es fa, perquè si una persona està dins no es pot defensar, evidentment no veguis tu pels programes clar, de televisió. Però ja veuràs quan surti. Bueno, la Virgínia... No, ella no serà... No crec que caigui en aquesta dinàmica, perquè ella en el seu moment ja va, vull dir, a veure, la Virgínia sí va, o sigui, hi ha hagut discussions davant de la càmera, però vull dir, no et quedes amb les seves discussions, et quedes amb les de l'Ivan, ara amb les del Xipe, amb Negrito, que ja no sé què li dona per revolucionar-se. A mi em caia bé, ara ja no em caia. A mi tampoc. Igual. Ja hi ha molta gent que li ha passat, això. Sí, m'ha decepcionat moltíssim. Molt. A part que no evoluciona, o sigui, canta el mateix ara com abans. Canta molt bé, però no... Però no canta però... bé, però sí, però és molt... canta ara, diré, el que canti. Ara te'n diré una. De grossa. Sí, ai, de grossa, del Xipe. Que estava casat amb una dona. Sí. Apa, tu. Ai, que fort. Com te quedes? Com te quedes? Muerta. És gay. Clar, cal recordar que és gay. És gay. Bueno, que tothom, a veure, ja té vida. Vull dir que té 35 anys i ha tingut més que de sobres per, no? Per donar-se compte realment de la sexualitat que vol viure. Sí. No? Sí, va estar casat, va tenir un fill i ara de cop i volta, pam, amb un home. Apa. Mira, això no ho entenc, però bueno. Sí, sí. Mira, a partir dels 30 i pico. Ara la vida, com es viu als 30 i pico... Millor, el 30 i pico ara és quan ho pots fer tot. Sí. És quan ho pots fer tot. Bueno, mira. Bueno, doncs ara els 5 finalistes que ens queden són el Xiper, la Mimi, el Manu, que també m'avorreix bastant aquest home. No, a mi m'agrada com canta. A mi m'avorreix moltíssim. També tenim a la Sandra, el Pablo i, com no, la Virgínia, eh? Cada setmana anirà marxant un fins que quedin els 3 de la gala final que hauran de lluitar pel lloc guanyador. La polèmica de la gala passada va ser que el Risto va remetre contra el... contra el Xipe. Veu veure la gala passada? Sí. Les nominacions. Què va dir el Xipe? Què li va dir al Xipe? Bueno, dient-li que anava molt pujadet de to, que anava molt, que anava com molt de, com molt d'adult, que no es fiqués tant amb la seva companya Virgínia i que tampoc anés xulejant de la seva experiència davant dels seus companys. Ben fet. Vull dir, li va dir, si tu critiques a la gente, porque hay gente que aquí le llama mucho la atención, tu lo que has necesitado es, con 35 años, entrar a un lloc on puguis passejar tota la teva experiència davant de gent que és inexperta. No, de fet, ara te'n diré una de grossa, com la Carla diu. Sí. Les paraules del Risto 100% són veritat. Sí. Forma és una altra cosa, però 100% de les seves paraules són veritat. O sigui, això que sí, ell diu només les veritats. Però per mi és boníssim perquè el Risto... Ai, el Xipe, per la cara que va posar... No va entendre res. Em sembla que no va entendre. No. Vull dir que aquest tio li dius que bé que ho fas o et fots amb ell i com no s'entén res... Jo crec que només entén cruza la passarel·la. Cruza la passarel·la i Xipper. Sí, també és el seu nom. Xipper, i buenas noches, també perquè també contesta buenas noches. Però jo no m'entenc, ja em posa tan nerviós quan parla. Vull dir, és que no sap mantenir... A veure, que porta 2 mesos ja parlant amb gent que només li parla en castellà, pràcticament. Sí. Vull dir, una mica més de... D'agilitat. Una mica més de soltura. Agilitesa verbal. Que també, a veure, per entrar en un concurs d'un altre país sense saber res d'aquella llengua... Mira, pela, eh? Se'n vas d'estar mal de coraje, eh? Ah, mira. Bueno, sembla que se'n va sortir prou... que se'n va sortir prou bé. Hi ha molta gent que ja el veu com a guanyador. Jo no. I jo tampoc. No, jo tampoc. A més, està caient malament. Sí. Però ha sigut ara últim. Per no, i és que se'ns ha revolucionat amb la Virgínia i, esclar, Virgínia els virginistes han fet ojo. Ojo, alto, alto. No, jo he de dir que a mi des d'un primer moment no m'ha caigut bé. No, a mi em caia bé i ara ja no. A mi no, a mi no. Vull dir, una persona... M'agradava com cantava, però no... Ja és que una vegada li va dir el Risto que el va fer... Quiero hablar con Xipper. Y le digo, buenas noches, Xipe. Dice, bueno, a partir de aquí, si quieres desconectar ya puedes, porque me parece porque que no me vas a entender. Entender. Vull dir, i l'home em sembla que no el va entendre, no, o sigui, no. Que es va quedar tal qual. Doncs bueno, fins aquí Operación Triunfo, veurem què passa a la gala de demà. Exacte, eh? Tots a mirar-ho, eh? Tots a mirar-ho. Marxarà o la Mimi? És sosa, una mala cosa. Sí, jo diria que també... Sosa. Sí, és el que diu el Risto, que... Vull dir, a veure... Aquesta s'ha colat perquè no canta. Ja, no canta. No canta. Sí, és que és això. Vam, no... vam vendre portades i ja està. Sí, sí, sí. Tot i que fa cara vella, t'ho he de dir. Ai, no, a mi m'agrada. No? És guapa. Bueno, fa una mica cara d'operada, eh? Per si, una cosa, que... si una cosa té és que és guapa i elegant. Per mi que els... Sí, per mi que de la cara, ella ja ha reconegut que s'ha operat els pits. Vull dir, però ja em sembla que de la cara... Els llavis, jo sospito dels llavis. Els llavis, els tapòmuls... Ui... Jo per mi que rondo una miqueta de botox, per aquella no cara. Sé. Sí. Jo diria que sí. Els llavis, sobretot perquè quan t'operes els llavis normalment et penja una miqueta aquí de llavis. I quan riu se li nota. Sí. Quan riu amb aquella boca de... Sí. Se li nota de vella. Sí. Se li nota. De vella, diu. Se li nota bastant. Apa, Carla, fins aquí Operació Triunfo. Exacte. Ja no podem comentar el que passarà a la gala de demà. Oh, em sap greu. Vull dir que cadascú la miri tant, home. Farem repàs al setembre. Què ens portes tu? Doncs sí, mira, jo continuo amb la meva tonalitat de sempre, que en diguem, eh? I és que ara pot haver-hi una nova germana de Lindsay Lohan. El que li faltava. Si ja són quatre, ve la cinquena. Una altra. El que li faltava. Sí. Pobre noia, quan no és ella mateixa, és algun familiar de l'actriu, que es foten sempre en problemes d'aquesta família, no ho entenc tu. I és que ara s'ha sabut que podria tenir una nova germana d'uns 13 anys d'edat. El seu pare ha reconegut que quan es va separar de la seva dona, Dina, va mantenir una altra relació amb una altra dona i d'aquí podria haver sorgit el fruit d'aquesta relació, és a dir, una criatureta. Ah. Michael Lohan es va enterar fa 2 anys quan ell estava a la presó on suposadament aquesta dona li enviava fotos de la seva filla i li deia que era seva. Apa. Ah, Michael Lohan també ja dona fet que té una nova filla, o sigui, ell ja ho dona per reconegut. Ja ho ha acceptat. Sí, i de fet afirma que s'assembla a Lindsay. Ah. Ui, ui, ja ui. Diu, mira, són igualetes. Ai, la Lindsay. De moment, però, això, aquest tema estan abocats, per... s'han de fer les proves i tot. O sigui, que podríem tenir una nova Lindsay. Ah, vull dir que encara està per... Encara sí, està per... per saber, però el seu pare ja ho ha donat, diu, sí, sí, és meva. Bueno, si el seu pare ja l'accepta, ja... Ja, això vol dir que ja i diu que s'assembla a la nena. Doncs apa, tu. Mira, seran 5 Lohan. Una lincita. Sí, tindrem 2 nois i, 3 noies. Ah, jo pensava que només eren 2. No, té un de peli rojito i un d'alt. Ai, no, i un de gran, no ho sé. Ah, vale, un d'alt. És que la Carla, si no anem d'edat, és alt. Sí, i aquest noi està molt callat. Quants alts tens? Quants alts tens? Jo, 24. No... Sí, Carla, no, ja no, la Carla que ens va acabar els 25. Sí, ja, Carla. Ai, pobreta. Pobre, eh? Ai, la Carla. I per última notícia, doncs, se subasten les extensions de la Kate Moss. Carai. Imagina't els ja, quin punt que arribem. Que li van caure. Pobre, li van que també et cau, caigui les extensions de mitja borratxera, sí. Ha de tenir... Un paparazzi va aconseguir les extensions de la famosa model. Els fets van passar a Londres la setmana passada, quan la model sortia de festa amb el seu nòvio. Anaven amb presses i amb borratxera, que suposo. Com no? Com sempre. I, la I amb alguna cosa més, sí, segur. Segur. Deurien anar... I la carismàtica model, doncs, va perdre les extensions del cabell. Bueno. No els passa, això? No, no, no, no de sempre. Moment, no. De moment no, perquè tampoc porto extensions. Un paparazzi les va recollir i no va pensar en res més que subestar-les per eBay. Ben fet. Qui serà la persona que faci una puja per aquestes extensions que ni tan sols són el seu verdader cabell? No és allò que vagis amb les estisores i faci xas, no. Però és igual, vull dir, si ja ho ha portat la Moss, sí. Què més dona? Segurament... Arriba a perdre les calces i també les sí. Subasten. Sí, bueno, però a mi les calces són seves, les ha portat per unes extensions. Amb les estisores també, o que les duia al cap de la veïna. Sí, però és que no sé... Bueno, no és pèl fals. Ara ho has dit. Aquí, aquí. Sí. Segurament aviat podrem conèixer aquest guanyador o guanyadora i els diners que haurà pagat per aquestes superextensions. Que és que, a més, és, que és, fa molta gràcia. És aquell tros de cabell amb allò que s'enganxa. I on poses això després? El de tu cabell. O però només en tens una. El penges? Ah, sí. Ho penges de la teva habitació? O sí. Un pòster. Com una vitrina. És com un monument. Sí, clar. Dius, extensions de Kate Moss. Clar, poses allà una tiqueteta i quan et venen els convidats... Dius, mira què et dic. Et quedes amb ells. Ah. Et quedes amb ells. És que em sembla que els diners van a una d'allò benèfic. No, no, això es queda aquest paparazzi, eh? No, això es queda paparazzi, segur. Sí, dius, és benèfic? Sí. Bueno, però bueno. És que ni això. Bueno, mira, bueno. I res. I fins aquí els cotis, Carla. Exacte. Doncs apa, tenim a la Mireia, que a veure si em comença sí. A posar ja... El crit de guerra de la moda. El crit de guerra. Posa'm a la Mireia. Ens treu la hey. Chichi, ens treu la Chichi Spears. Na, na, na, na, na. I el comença la Carla. Sí. Heu dit? Bueno, comencem. Comencem. Moda, va, que sí. Ja que venen les rebaixes, diem què hem de comprar. A veure, exacte. Què hem de comprar. Si doncs, podem. Sí, si podem. Sí, si podem, perquè és que No, aquí, aquí baix sí que et podem. Aquí baix podem. La segona notícia, la primera... Bueno, també podem. A veure, podem, a veure, t'ho digues. Louis Vuitton i les seves Converse, tu. Mm. Ah, oh, bueno. Ja ens agradaria, ja. Estaran... Jo us dic no. El preu i vosaltres... Potser doncs... els podem comprar, però el seu Vuitton pujaran bastant. Sí, una mica. No estaran per 60 euros. No. No, no. No, i ara. No per ser una gran marca vol dir que t'inspiris amb les marques més petites. I és que Louis Vuitton treu les seves noves bambes al més pur estil Converse. Tu escolta'm, eh? O sigui, però iguales. Són exactament com les Converse de tota la vida amb bota, però el que els diferencia és que són de pell i de color blanc i que porta un monograma de colors a la resta de la bamba. El model de la bamba es dirà caputxin monogram multicolor i, caputxino. I costaran prop d'uns 500 euros. Ah, veus, no, bueno, no ens arriba, amb rebaixes. Home, d'arribar-nos ens arriba, però no cal. Filleta, t'arribarà tu, eh? T'arribarà tu. Uai, que ja he de començar a estalviar. Ah, jo les he vistes i són una còpia de les Converse, o que en vez de Converse són... Va ficant... Sí, però són xules o no? Sí. Sí. Sí. Així que ja sabeu, si voleu anar al pur estil Louis Vuitton, a deixar-vos uns quants dinerets. Uns quants bastants. Ja veureu com molts famosos ara començaran a portar. Són bones, eh? Però veure's això, a veure... Mira, qui ho té, s'ho gastarà. Sí. Però a veure, 500 així per unes bambes, què vols que et digui? Sí. La que sí que podrem anar-hi és que Mango treu la col·lecció de Barbie, tu. Bueno, jo no hi aniré. Tu no, David. Jo no. Molt bé. Sí. No, treu la de Ken. Ah, potser per home sí, perquè com que ara fa col·lecció d'homes, doncs sí. El Hiva i Mango. Per això t'ho deia. Sí. No ho he vist, però bueno, tot serà posar-s'hi. Jo no ho he vist, però... Si tots recordem els anys gloriosos amb les nostres Barbies, doncs ara podrem tenir les samarretes de la Barbie, o una de les nostres botigues que més ens agraden. A partir de juliol al Mango podrem veure 6 models de la llegendària Nina. Mango ha comprat els drets per poder fer-ne les samarretes i es vendran pràcticament a totes les botigues d'arreu del món. És un look que ens pot recordar molt a les samarretes que porta Paris Hilton normalment amb aquells dibuixos. Amb aquells dibuixos estan, sí, sí. Molt infantil, eh? Tot i que a vegades també em portes a la Barbie, bueno, sí, porta coses així, sí, molt de nena, sí. La Hilton se les posarà amb les Converse Vuitton. Segurament, sí, perquè fot unes combinacions a vegades i el xandall. I el xandall. I la caputxa posada. El seu xandall. Però ben segur que aquest estiu ja les veurem a lluir a més d'alguna. Personalment, un d'aquests models ens recorden també el Jordi a la banda. Però de ben segur que estaran l'èxit assegurat i si no tens el temps. Mm. Sí, però seran més econòmiques, sí, que potser que les de més, que les de Jordi Lavanda, que les del Custo... Sí. Semblen una mica models Jordi Lavanda, tot i que són de Barbie i tal, però... Bueno. Jordi Lavanda, que també quasi ves com igual a Custo. Al final arribes a un punt que no saps què compres. Que no saps què compres. Sí. No saps quina marca estàs comprant. Sí, sí. Dóna'm això que m'agrada. A mi em passa. Dic que és del Custo i veus Jordi Lavanda. Dius, Ep... I per últim, l'estilista de les celebrities llançarà la seva pròpia col·lecció de roba. Rachel Zoe, una de les estilistes més de moda del món de Hollywood, ha decidit treure la seva pròpia línia de roba. És famosa per vestir Nicole Richie, Lindsay Lohan, Misha Barton, Jessica Simpson, entre d'altres. També és la creadora del seu llibre Style at Tuzo, d'Art of Fashion, Beauty and Everything Glamour. Ara es posarà al món del fil i l'agulla, doncs també. Segurament que serà un èxit mundial, ja que és una de les més influents a l'hora de vestir i és una marca que crea les marques, és a dir, crea les noves celebrities en grans estrelles del món. Tot i així, també es diu que ha sigut la causant de problemes d'alimentació de Nicole Richie i de Lindsay Lohan. Així que ja veurem fins on poden arribar les talles dels modelets, que de ben segur no ens defraudarà. De fet, aquesta dona, això sí, persona que s'ha posat al càrrec, persona que ha diguéssim, llançat a l'èxit. A mi m'agrada molt com les fa vestir, però a veure, és que és veritat, la Lindsay Lohan es va primar molt, la Nicole Richie ja no cal dir-ho. Les fa primar totes. Sí, la Misha Barton també té dies, aquesta noia té dies, depèn de com. Tant la veus prima com la veus és un acordeó. Sí. És com aquella, com se llama la dieta yo-yo. Aquesta mateix. De l'acordeón. Apa, tu. No? Bueno, doncs a veure, que sigui una bona influència i no una dolenta influència. Sí, a mi m'agrada molt aquesta noia, però bueno, ja veurem. Rachel Zoe. Sí, Rachel Zoe. Ah, de què? És rosseta, és així, mona. De què em sona? Però també està tot arreu, eh? És estilista. No ha fet també alguna d'actriu o alguna cosa? Hòstia, no ho sé. Eh que no? Busca-la, de jove té 35 anys. Ah, veus? Podria juntar amb el Chipper. Sí. I els dos cap als Estats Units, que ja els volen. No, ella és dels Estats Units, ja. Ah, doncs mira, només hauria d'anar un. Sí. Només hauríem d'enviar. ja un, eh? Ja el portem, sortiria ja, més barat. Ja el portem ja guanyat i tot, vull dir, ja el portem amb disset obra i ja per tu, que vendre als Estats Units. Ai, Déu. Bueno, i ara posarem la cançó Chocar, que es diu Chocar, del Nec i la Raquel del Rosario, del Senyor vale, de Morfeo. Jo pensava que era Chocar. Quina és aquesta cançó? Sí, de Chocar, de que xoquen. Sí. Ah, molt bé. Xix, d'ai, de... Això. Pensava que parlaves en anglès ara, sí, per un moment. Pensava que també estaves parlant en l'altre idioma. Amb el choc art. Choc art, de que xoquen. Molt bé. Eh? Que la tenim, no? Mireia, sí? Ja la tenim. Empieza la función. Los protagonistas somos tú y yo. Tú sabes muy bien que no hay nadie más. Hey, hey, hey, somos dos gotas de agua. Se han encontrado ya en chocar, han despertado al huracán que llevaban dentro. Dos gotas de agua y en el mar se han tropezado ya en chocar, han despertado al huracán que llevaban dentro. doncs aquí tenim aquesta cançó, Choc R. Choc R. De xocar. Ja l'hem bautitzat aquí, el fet a mida. Mm-hmm. Com a Choc Art. L'art de xocar. Choc R. Ha quedat bé? Molt bé. No gaire. Perfecte. Home, Carla, tu perquè potser no ho has entès, però l'Olivia jo sí. Sí que ho he entès. No entès. Doncs apa, Olivia. Anem amb la secció de tecnologia, Mireia, i ens hi posem aquesta cançoneta de fons. Tecnologia Zensos. Aquesta ja també ja és distintiva, aquesta cançó. A mi a la que sona ja aquests... Ja has de... Només falta la veu de l'Olivia. A mi em recordo ordinadors. Ordinadors? Sí. Ah, doncs és això. Escolta'm una mica la cançó, aviam. Ara l'hem d'escoltar? Sí. Va, sí. Doncs, puja-la. Què? Què us sembla? Molt bé, la cançó. Bé, ens la... Està molt ben escollida per l'aconseguir, la l'aconseguirem. Com vols dir que l'aconseguirem? Que l'aconseguiré per escoltar-la. Era Daft Punk, oi? Daft Punk, com es titula? Daft Punk. És com... té moltes... Harder, better, faster, strong. Exacte. Per recordar-te. Mireia, que m'he perdut el harder. Harder, better, faster, strong. Bueno, jo posaré el grup. Que la mantenim per la propera temporada aquesta. Trempurada, tu. Trempurada. De trempar. I la de la Carla també la podem mantenir. La del... La de la moda, i tant. Jo posaré Daft Punk al buscador i em surti el títol més llarg, és el que agafaré. Exacte, aquest mateix. I aquí me quedaré. Doncs anem a parlar per la gent que és fanàtica dels videojocs. El David. Sí, m'encanten. Sí? I a la PlayStation i tot això. Titanic em va agradar molt. Titanic. Em sembla que no anem bé aquí, eh? No, ja anem bé. Bueno, la gent que segurament que hi ha molts oients que sí que els agraden els videojocs i sap de què parlo, eh? Anem a parlar una mica del que és el rànquing dels millors videojocs que han fet d'aquest últim any i més ventes, però dels Estats Units. Sempre cal dir que als Estats Units és una mica el referent d'aquí, no? Són els pioners, són els... Exacte, el que es ven allà és el que aquí després doncs comença ja a moure's i també acaba sent doncs un èxit igual, eh? Molt bé. El videojoc que ha estat el més venut de la història als Estats Units és el Grand Theft Auto San Andreas, creat per Rockstar Games. És el videojoc més venut en els últims 15 anys en el mercat nord-americà, segons la revista Forbes, amb un total de 9,4 milions de còpies. La llista inclou altres títols de la saga Grand Theft Auto, com GTA, Vice City, de 7,3 milions, en quart lloc, i a GTA 3, de 6,2 en nou lloc. Bueno, s'ha de dir que també, en segon lloc, hi ha un que segur que coneixereu. Segur. Que és un joc que es diu Guitar Hero 3. Sí, m'encanta! Sí. És supergenial, el ja, que no coordino gens. Doncs ja m'expliques-ho, perquè jo encara no entenc massa com va això. Això és de la Wii. És de coordinar. No, de la PlayStation. És de coordinar de la PlayStation. Tu agafes una guitarra i sembla que toquis una cançó, no? O sigui, sí, fa... tu tries la cançó. Però és complicat, eh? Molt. És complicat. Molt. I tens a PlayStation et surten colorines i la guitarra té colorines també i et surten a l'hora, per exemple, el groc i el blau i tu la guitarra has de apretar. El groc i el blau. I el groc i el blau. I et van canviant de colors, el verd i el taronja. No sé, cada vegada explica, Carla, quina és del joc. És que ja descoordino aquí. Cada vegada va més ràpid. Sí, i jo ja veig colors diferents i aprec els que no són i aquestes coses. I llavors, diguéssim, crees una cançó, sí. No? I jo, com que no coordino massa... Vas tirant un estor. Bueno, i jo, com que no coordino massa, doncs sempre... Per riure. A més, van baixant i et van tirant paper si ho toques malament. I jo no acabo mai la cançó, no perquè acabes. Sempre em fan fora del públic. Sí. De l'escenari. Bé, doncs aquest joc s'ha de dir que és el videojoc de la PlayStation 2, de la 3, de l'Xbox 360 i la Wii. És molt bo. Exacte, doncs com deia la Carla, permet a l'usuari tocar la guitarra temes de Guns N' Roses, Rage Against the Machine i Poison, entre d'altres. I aquest doncs ocupa el segon lloc a la llista amb un total de 8,2 milions de còpies venudes. Llavors també tenim això no sé pas quins jocs són, si algú sap, que truqui i ens ho digui. Quin és el número de telèfon, Carla? 93-837-17-53. Perfecte. Oh. Si algú els coneix, que ens ho digui, ens expliqui de què van. Ja no l'he de dir ni jo, el telèfon. No ja cal, David, saben. No necessitem pas. Són dos dient el telèfon, però mira, ells ja costat, elles se'n surten, no, 14 programes per costat. Perquè cada una s'encén el dieu. Exacte. No, home, ja ho podríem fer. A Carla encara. Ja farem. A mi em costa més. Doncs el que deia, els següents que estan al rànquing és Madden NFL 07, Madden NFL 06, carai. Halo 2, Madden NFL 08, deu ser tot una saga del mateix joc, Call of Duty 4 Modern Warfare, No Wildfire, Warfare. Aquest l'ha fet el Ray-Ban. Potser sí. Sí. I el Madden NFL 05. Aquest el Madden NFL, què deu ser? Ni idea. No sap que ens truqui. És que jo de videojocs no en sé. De fet, només conec el Guitar Hero. A mi em sonava aquest i el primer que has dit, el del no sé què, Andreas. Grand Theft Auto San Andreas. Veus? Ja no. Jo conec el Grand Prix de Mònaco. És que és molt violent, aquest joc. Sí, és un joc molt violent, exacte. I és el més venut. Sí, sí. Quina violència que està en aquest món, eh? Jo el veia perquè quan vaig estar a Londres estava anunciat a tots els panells d'autobusos. Pues jo mira que em pensava que era de cotxes, però m'heu dit que no. No, és així d'un ambient així de ciutat i tot. Això és a dir que jo coneixia el Gran Prix de Mònaco. Ah, a veure. La Carla té referències dins del món del videojoc. No. No. No. Bueno. Anem a seguir, doncs. I és que anem alerta perquè comença a frenar una mica el que és la pirateria, eh? Sí. Sí. Que m'estic baixant tot de capítols que m'he iniciat en la sèrie. Aneu alerta. Aneu alerta perquè França ja ha presentat un pla per suspendre la connexió a internet a la gent que es descarregui arxius de forma il·legal. Com deia. Exacte. És una nova llei que, bueno, destinada a reforçar les sancions contra la pirateria a internet, que preveu la suspensió de la connexió a la xarxa dels abonats que es descarreguin arxius de forma il·legal. La iniciativa serà establerta després de dues advertències prèvies a l'abonat. La suspensió pot tenir una durada d'entre 3 mesos i un any i pot ser modificada si l'internauta paga una multa. Tu t'avisen, et fan dos avisos, el segon, si no li fas cas, et treuen la connexió a internet. Doncs en un any o tres, bé, entre 3 mesos i un any... Hòstia, sense internet, tu, ai, el fotolog. T'ho treuen. I què passa? Doncs que també has de pagar una sanció. O sigui, a part de treure internet, que has de pagar. Oh. Ai, el blog del fet a mida. Ai, el blog. Fetamida.blogspot.com. Però no passa res, perquè no és una descàrrega de música. És un escoltar online el nostre programa. Vull dir que no se descarrega res allà. La gent pot entrar i... Bueno, però el fotòleg també. Mirar les fotos. Recordem que... Però si me'l tanquen, no puc renovar? Clar. No te'l tancaran pas, que t'has d'anar a contactar d'un altre lloc. Ja tu, per si cas, no et baixis res, Carla. És que estic viciada a una sèrie, moment, per de favor. De moment pots anar baixant. A quina? Però... A One Tree Hill. Ah, sí. Molt bé. Quantes temporades porten? Jo la primera, però em porten 5 i estan fent la sisena, em sembla. Sí. Vale, ja per rato. L'Olivia diu, el que tocava... Ja està. No, encara no he acabat, eh? Encara no. Doncs el que deia, la iniciativa serà establerta després de dues advertències, com havia dit abans. T'avisen un cop i el segon, doncs, si no li fas cas, pam, et treuen la connexió a internet. Directament. Exacte. El projecte de llei respon a una situació urgent, segons la ministra de Cultura de França, Christine Albanel. La indústria musical francesa ha vist enfonsar-se un 50% el seu volum de negocis en 5 anys. I el cine i la televisió comencen al seu torn a experimentar els efectes de la crisi. El 2006 van intercanviar 1.000 milions de fitxers piratejats d'obres musicals i audiovisuals a França. Doncs bé, doncs veiem si als francesos realment els hi funciona això. Jo penso que la gent s'enfadarà. La gent s'enfadarà perquè si et desconnecta de l'internet i en tu que el pagues, vale que fas una cosa il·legal, però tu pagues l'internet, tampoc no entendrà per què treure-te'l, no sé. Ja. Potser hi ha més alternatives. Creen sistemes que potser facin suprimir els determinats programes, per exemple, dels quals la gent es descarrega arxius il·legals. Potser per sí, exemple, exacte. Que sigui una mesura només dels que treguin el mule, exacte. Exactament. Que eliminin els programes, no que t'eliminin a tu l'internet. Que tallin la banda ancha, si fos així, vull dir... No ho trobo lògic. Vull dir, internet només s'utilitza per baixar arxius de música il·legals. Exacte. O del que sigui. Uh-huh. Recordem el nostre blog, que és el www.fetamida.blogspot.com, que tenim penjades fotos del programa passat de fa dues setmanes, que recordem que la setmana passada no vam fer programa, que amb el Rafa Martí, de nostra invitat estrella, que li vam fer una entrevista molt xula, que també la podeu escoltar, i tenim fotos nostres, fotos seves, i que les podeu visitar i ens veureu allà, doncs, tots ben fer mil coses, deixar comentaris, a part d'escoltar programes, el que tu has dit a les fotos, vull dir, exacte. Si hi ha mil coses per fer aquell blog. www.fetamida.blogspot.com. A veure si ara a l'estiu, que tenim més temps... I fem més, exacte. És quan es comença a notar. Exacte. I anem a parlar una notícia que no és de massa tecnologia, però sí que fa referència al portal d'internet que es diu eBay, es diu? Sí, l'eBay, on subhasta les allò de la Kate Moss. Sí. Exacte. Les extensions de la Kate Moss, sí. Recordar que és una pàgina... Si voleu fer-ho... Ai, que se les va quedar l'Olivia. No, jo rai no. Recordeu, com deia la Carla, que eBay és una pàgina on es fan subhastes per internet i que realment té molt èxit i la gent hi compra bastant, eh? I s'ha de dir que eBay ha estat condemnada a pagar prop de 40 milions a Louis Vuitton per la venda de falsificacions. Oh. S'ha de dir que és un canal bastant conegut per vendre bolsos perquè i... Perquè no només per onomatopeies. Va, epa, xapalí, no sé què. Home, també ho fa la Mireia. La Carla només la sento per aquí. Ai, me cachis sos que m'ha pintat el nas. És que ens estem picant, la Carla i jo avui. Que em pintes el jersei, que és bo. Ens estem picant. El lloc de subhastes per internet, eBay, ha estat condemnat pel Tribunal de Comerç de París a indemnitzar a prop de 40 milions d'euros al grup empresarial francès de productes de luxe Louis Vuitton per haver venut productes piratejats amb diverses de les seves marques. Louis Vuitton haurà de rebre 19,28 milions d'euros en concepte de reparació dels perjudicis per la imatge i el dany moral subhast per aquesta marca a causa dels articles subhastats per eBay. El lloc d'internet haurà d'abonar 17,3 milions d'euros més a Christian Dior Couture per les, per les mateixes raons. Quatre marques de perfums de Louis Vuitton, que són Christian Dior, Kenzo, Givenchy i Guerlain, seran indemnitzades per les conseqüències negatives de la comercialització de productes piratejats a la seva xarxa de distribució selectiva. La totalitat d'aquestes xifres haurà de ser pagada solidàriament per la, casa mare nord-americana eBay Inc. i la seva filial suïssa eBay AG. Els jutges han prohibit, a més, eBay la divulgació d'anuncis de productes de perfumeria i de cosmètics d'aquestes marques o d'articles que es presenten com a tals, sota l'amenaça d'una multa de 50.000 euros diaris. Ojo, que si fan alguna cosa... Això vol dir que les marques es queixen... De que venen productes seus, que són... I que creen més mala imatge. Exacte, són productes dir, que són falsos. Potser perquè estan subestats, perquè estan més baratos... Bueno, perquè... de fet, són falsos. Són imitacions dolentes, o bones, depèn. I internet és una bona via per... Exacte, i ara doncs, el que ha de fer eBay, que és un dels canals més famosos, doncs, és pagar aquesta immensa quantitat de diners amb aquesta marca que ja per si són rics, doncs encara en tenen més. Doncs encara mira. L'origen de la sentència ha estat una demanda de Louis Vuitton, que reclamava un total de 50 milions d'euros per considerar que havia deixat voluntàriament utilitzar la seva plataforma perquè es posessin a la venda productes piratejats. El gegant francès de luxe també retreia eBay que comercialitzava cosmètics i perfums per un canal de distribució que no és l'autoritzat per l'empresa propietària de totes aquestes marques. Doncs s'ha de dir que això, doncs, la gent que vagi alerta i que sàpiga ben bé on compra, què compra i per què ho compra i que arribi i que se n'asseguri del que compra per internet. És una via fiable de comprar, però que has d'anar alerta. A mi comprant per internet em fa una miqueta de por. Jo he comprat alguna coseta i m'ha anat bé, però sí, de gent que li ha anat malament, però no de ser coses falses ni res, no, sinó bitllets d'avió, que és la forma més... Estic indignada amb els bitllets d'avió. La Carla avui ens ha vingut enfadada. Indignada amb els bitllets d'avió. Et diuen un vol i llavors la maleta, el de llonsins, el seguro... I si pagues amb Visa... O sigui, pagues més, més d'aquests extras que no pas del balanç. Del bitllet. Exacte. I m'he indignat. I dic, pues aniré volant jo sola. Au. Clar que sí. Treus les ales i cap privat, i avall, Carla, i ja està, home, poses gasolina i marxes cap allà. Veus un preu, dius, mira que barato, i comences a sumar i t'arribes... Que la Mireia es manifesta. Ai, manifesta't. Carla, pots anar amb vaixell a Visa, Home, però tu saps les hores que són, 8 hores. I les donades que hi ha. Jo ho he fet i no m'he mort. Jo també ho vaig fer, ho vaig dir, nunca mai. Nunca mai. Oh, pesat que és això. Pensa, vaig anar a Menorca, que és la primera illa, Imagina't que ara anem més cap allà. Mi cachis, Dena. Doncs bé, tenim que la secció ja que vas a l'electrònica, ja solventada. Ja està, sí. I anem a escoltar una cançoneta que serà una de les cançons de l'estiu de la cadena de TV3, que està cantada pel grup La Casa Azul. I ens la posa la Mireia. Necessito trobar tots els misteris que t'han fet gran. Mira't-me sense parlar, entén aquesta explosió de celebritat. Tu ets la meva llum, tu em distreus quan estic concentrat. Però sé que alguns et troben ingenua i més aviat tirant a trivial. No creure que no vols la pena, que ets alienant, que és superaddictiva. D'altres que sents avenedora i la més eficaç, ruguritzant però sense cada amagat. Saber-ho tot de tu, sé part de la teva vida avui. Memoritzar els teus records i castigar que vas viure avui. Tenir-ho tot de tu, els plors i també els somriures vull. Defenes a les veritats i mostres a les mentides. Conèixer cada segon, cada detall, cada micro. Donar-te la vida, com em fas oblidar. Cada vegada sentint espai i com m'agrada pensar que quan et miro tu em mires i em fas flotar. Només penso en tu, tu ets la llum que em convida a brillar. Però sé que Ruboritzant per si sé cada amagat. Tu a tots ells els fas volar. Vull saber-ho tot de tu, sempre de la teva vida avui. Memoritzant tota cosa i no sé el que vas viure. Vull saber-ho tot de tu, els pros i també els somriures vull. Tapant les ales veritats i despreixant les mentides. Coneixer cada segon, cada detall, cada micro. Donar-te la vida. Vull saber-ho tot de tu, ser part de la teva vida avui. Memoritzar-te el record, si vas dir el que vas viure. Tenir-ho tot de tu, els pros i també els somriures vull. Defensar les veritats i despreixar les mentides. Coneixer cada segon, cada detall, cada micro. Que aquesta cançó no m'emociona, eh? Sí, és maca, aviam, la que s'ha fet és un grup... És un grup diferent que els altres, és un grup així com pop, nou... Sí, però a mi és que aquests nous experiments... Ai... No, la Casa Azul és una de les... A mi no m'agrada. Tinc un amic que li encanten, des d'aquí records el David, que està a Badalona, i li encanta aquest grup. Doncs a mi no és que m'encanti, però m'agrada. Però sí. No, a mi no, no m'acaba bueno, tant. Cal dir que aquesta cançó és la primera que fan en català? Ah. Just, que són catalans. Fet. No són els sí, creadors de Amo Laura? És un noi. Sí. No, no són els creadors, sí, de, sí. Sí. Són els que van escriure la cançó de Amo Laura. Sí. Ah, la això no ho no, sé, no. No, no. Els la van... d'Amo Laura eren quatre i però aquest la van es... és un. La van escriure la Casa no, Azul, no, però la van interpretar uns altres. És un. La Casa Azul. Són, sí? És un grup. Deu ser el cantant de la que van quedar segons per anar a Eurovisió, però no hi ha els 5 i 4. Sí, però que em refereixo que la de Amo Laura, que va tenir tant rebombori en la seva època, va estar escrita per la Casa Azul, però la van interpretar uns altres. Pot però eren ser, els autors d'aquesta cançó. Però bé, a mi m'agrada. Bueno, doncs aquí ja t'estic dient el nivell més o menys musical que tenen. I l'altre dia vaig escoltar una cançó que també va ser candidata a Eurovisió, la dels Bizarre, si pudiera, i em va agradar moltíssim, eh? M'encanta Bizarre. M'encanten. Des d'aquí un cridament al David que li agrada en Bizarre. Un dia van ficar una cançó de Bizarre. Blanes, que són de Blanes. Carai. Sí, Cuta Blanes, entre Cadaqués. Aniré un dia a veure'ls. És home. Nascut a Blanes i a Cadaqués, no? M'encanten, m'encanten. Ara ho he nascut entre Blanes i Cadaqués. Sí, ja Mireia, que soni aquest crit de música catalana, que ens indiqui la secció que ve ara. I tant, home. Aquesta cançó em recorda el Tio Vivo. El Tio Vivo? Ara m'ho... Ara m'agrada. A mi per res, però bueno. La Cristina se'n riu, que la tenim avui control. Sí, avui, com ha vingut, no? Avui ha vingut la Cris. La Cris, avui sempre. Sí. And always and forever. Sí. Va, que anem malament de temps, per tant comencem. Ai, el David no para de pintar-me, tu. Jo m'assusto i llavors crido. Us prometo que no fes res, que ni m'he mogut. Comencem, és que no quatre ratlles. Una, dues, tres, quatre i cinc. Carla, que et tallo el micro. Que no m'he mogut, en sèrio, no m'he mogut. Me caig i em sos que em tallo el micro. Olivia, posa el control aquí. Això no és professional, només dic que això no és professional. Seguim. Comencem, les afores. The outskirts. Els suburbis. Ah, no, calla, que és en català. Els suburbis. És molt fàcil, és gairebé igual. Afores. Els afores. Els afores. Oh, els suburbis. Carai. Carla, prou. Els afores. Barberetxo. Escopinya. Escopinya de gallet. És lleig. De què? Escopinya de gallet. Estem recuperant aquesta professionalitat. De gallet? No, això és cultura, no professionalitat radiofònica. Ui, això és una altra cosa. Com li ha quedat. Bueno. Seguim. Martín, Martín. Bueno. Entonces. No. Eh? Buenos entonces. Buenos entonces. Bé, doncs. Bé, d'acord. Entonces. Colilla. És una burilla. Ai, burilla no. Sí, sí, sí. Apa. Es pot... Vaya xurra que tens. És una punta de cigarret. Què m'has dit? Xurra que tens. Ai, quin susto. És punta de cigarret i també es pot dir burilla. Ah. Colmo. Però una burilla no és... Com m'has dit això? Estic fins al colmo de vosaltres. Estic fins al coll. Fins als... Ah, no. Fins al colze. Estic fins sumum a la... Sumum o extrem? Fins al sumum. Del sumum de tu. Estic sí. Fins al sumum estic de vosaltres. Estic fins a dalt. Per a colmo. Seria colmo, a més a més. Per no, colmo? Jo no ho dic mai, però pot per ser que hi hagi gent que ho digui. Per a colmo. Quantista. Quantista. Què és un quantista? És una persona que... És el David. Que té molts... Una persona que té molts quantos. Farsant, no mentider... Ah, i ah. Llavors també hi ha la versió de... que explica contes, contista, rondallaire, romancer. Romancer. Desenrotllar. Desenvolupar. O desenrotllar. Molt bé. Destornillador. El destornillador, tal... no que em destornolliri, bon desentornillador serà. Tal i com sona, destornillador. No. En sèrio, que no sabeu? Destornillador. No. El tornavís. El tornavís. Ah, sí, el tornavís. Això no és també un castellanisme? No. De tornavís? Destornillador és un barbarisme. Tornavís jo... i descargolador està ben dit. Jo dic tornavís. Jo tornavís ho tenia més del castellà. Jo dic tornavís. Passa'm el tornavís. Sí, jo també, però jo dic passa'm el tornavís. Tu deies malament. Apa. Bueno, pot ser que es digui de les dues maneres. No serà l'única cosa que dic malament. Desvio. Desviament. Desviament. O desviació. Ah, la deuda, una deuda. Un deute. Un deute. Ei! Donar-se compte. Adonar-se. Adonar-se. Duende. Duende. Fullet. Ai! Sí. Los enanitos. I ai, los duñet. O què? Duñet. Ai! Duñet. Duñet. Jo tinc molts duendes a casa. Jo també. Sí? No. Ah. Duenya. Amo. Ama. Jefa. No, dueño seria amo. Ah, i duenya mestressa. Mestressa, ah, sí? Propietària, sí, sí. I duenyo, amo o propietari. Encuentro. Trobada. Trobada. Trobada, encontre, reunió. Li ha fet mal a l'oïda, la Olivia. Uf. Li ha fet mal a l'oïda. Enfado. Enfadar-se. Enfada. No. Enfadament. Emprenyament. Emprenyamenta. Sí, seria més un disgust. Ah. Bueno. Amb un enfado és bueno, un emprenyament, sí, també, quan t'emprenyes no, amb algú. Un emprenyament... No seria... Es diu emprenyar, però emprenyament no ho havia sentit mai a dir. Bueno, sí, però ja no dic. Sé si és ben bé correcte, ja ho dic, però això, calla, eh? Que a vegades tradueixo no, tal com no, sona. No, no, no. Enfermetat. Malaltia. En vez de. En comptes de. I en lloc de. Ah. Excluir. Excloure. I ja estem, s'han acabat els barbarismes d'aquesta temporada. I ja estem. Un aplaudiment pels barbarismes. Bravo! Hem guanyat, la Carla, l'Olivia i jo. Hem guanyat. Heu guanyat aquí. Bravo! Aquí heu guanyat. A nosaltres hem guanyat com a... Que paga la Mireia. Sí, sí, ara també ho pensava. Per posar vegades, ai, barbarismes que passaran a la història, com... I ara per acomiadar-nos, doncs... Ai, les canyapets. Ai, les canyapets. Ai, les canyapets, que ens ha quedat. I el Rafa Martínez també es va quedar una miqueta bocabadat. Això ho recordarem a la part final. Ah? I bé, ara... posarem el que tinguem sort original de Lluís Llach i ara versionada per Manu Guix. M'encanta, Mireia. Aquí et dono la raó. Aquí et dono la raó. A mi Lluís, no m'agrada. I el Manu? Tu? El Manu, sí. Calles. Oh. Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tinguis sort i que trobis el que t'ha mancat en mi. Si em dius et vull, que el sol faci el dia molt més llarg, i així robar temps al temps d'un rellotge aturat, que tinguem sort i que trobem tot el que ens va mancar ahir. I així pren tot el fruit que et pugui donar pel camí que a poc a poc escrius per demà. Caramà, mancarà el fruit de cada pas. Per això, malgrat la boira, cal caminar. Si vens amb mi, no em demanis un camí planer o estels d'argent i un demà ple de promeses. Sols un poc de sort i que la vida ens doni un camí ben llarg. I així bé, i així bé, per demà, que demà, que demà mancarà el fruit de cada pas. Per això, malgrat la boira, cal caminar. Per això, malgrat la boira, cal caminar. Tot el fruit que pugui donar pel camí que a poc a poc escrius per demà, per demà. Caramà, caramà, mancarà el fruit de cada pas. Per això, malgrat la boira, cal caminar. I quina bona versió, eh, del Manu. I tant. Teníem la Mireia aquí a control. La Mireia anava cantant, si la sentíeu, era genial. La tenim aquí emocionada, eh, pobreta. És que m'encanta, ja m'encantava aquesta cançó quan la cantava el Lluís Llach. Imagina't ara amb el Manu Lluís, que és més jovenet, més resultant. I ara és una mica més alegre. Visca el Manu Guix. M'agrada molt a mi la del Cavall del Vent. A mi també. Doncs què passem? Fent cultura? No. Que res, només és una punteta, eh? Doncs va, anem a fer un banc. Vull dir, aquesta música de fons que t'he demanat abans? La gent de Sallent està esperant amb moltes ànsies. Ai, l'orella, no? No, no m'agrada gent. Ai, m'encanta. Estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas, mil rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto, soy así. Oh, quina cançó ens més... Ens hem enganxat aquí el David cantant i jo i la Carla passant, és perquè no ens agrada... Quina cançó més maca! No, m'encanta aquesta cançó, no, molt dolça. No, aquesta nena fava... La lletra és tontíssima, però és maquíssima. No, la veu és tota igual que la lletra. Carla, vigila, que a mi també m'agrada. I a la Cristina també li agrada, tot i que ara està ocupada. Si ens posem a lluitar, lluitem. Lluitem. Em deixeu fer aquesta meditació de cultura? Va, amb aquesta cançó no. Calla, sisplau, Carla. Hem d'informar que la popular banda La Oreja de Van Gogh, que va anunciar la despedida de la seva cantant durant 10 anys, Amaia Montero, treu un CD recopilatori dels seus millors temes per commemorar l'èxit de la banda i oferir un regal als seus fans, per què no? El CD inclou 16 temes que han estat crucials pel Quintet de Sant Sebastián i que s'ofereix en dues versions, el CD amb 16 temes, el complet, i una edició en DVD amb tots els videoclips d'aquests temes. La banda encara busca component que sigui la nova veu i una de les últimes possibilitats ha estat una cantant que es diu Leire, que va ser participant de la primera edició d'Espanya del concurs Factor X, però encara els membres del grup segueixen buscant, perquè després de tant èxit la decisió no serà una cosa gens fàcil i tot ha d'estar calculat per no acabar sent oblidats. Bueno, sí que estem en aquest procés ara, que acaben, entra recopilatori i comença una nova etapa. I aquesta noia de què se n'ha fet? De qui? De la Maya Montero. Està preparant disc en solitari. I no se n'ha sentit pas a parlar d'aquest disc? No, perquè encara l'està traient, filleta. Ah. Deixa que primer l'escrigui i després el tregui, no? No, jo és que ja no ho vull no ni saber. No compraré amb Olivia aquesta de la pàntula. A mi m'encanta. Bueno, que sí, Mireia, saber les lletres són molt així senzilletes, però superxulo. És superxulo. Bueno. Tenim aquí, pels fans de l'Oreja de Van Gogh, que d'aquí rem sembla que va sortir a la venda de passat dimarts. Tenim un disc recopilatori amb aquestes dues versions, eh? Vull dir que els fans l'han de tenir. Jo tinc una amiga que és molt fan de l'Oreja de Van Gogh i va dir, home, és que si ja tinc totes les cançons, diu, bueno, però és una cosa tenir-les per separat i altres recollidetes, home. Sí, clar que bueno. Sí, home, que poses el disc seguit al cotxe i va sonant tota l'estona l'Oreja de Van Gogh. Els hits de l'Oreja. Els hits de l'Oreja. A veure què tal estarà el disc. Bueno, ja sabem que estarà bé, perquè si ens agrada el grup... Vull dir, sentir, mira, la Mireia fa... Ai, Mireia, coincide per una cosa, eh? Ai, que et començo a estimar. Doncs bé, què, Carla? L'agenda o què? Ai, que em posaré vermella. Ai, em nego a fer-la amb aquesta cançó, com la decoració cançó, aquí de Ràdio Sallent, eh? Semblaràs un d'aquests plafons. Ai, Déu. Bueno, ens han acabat les rosses, o sigui, va de conya perquè la Carla comenci l'agenda. Sí, perquè m'hi negava a fer-la, eh, a l'orella aquesta. Ok, va ara l'agenda, Mireia. Volíem sí, fem l'agenda i llavors ja farem l'espedida. Deixa ja l'agenda solventada i després sí, va. Sí, home, i tant. Vols apatxar-los, quan vulguis. No, que em trigui aquesta nena, tu. Nena, treu-me aquesta. Nena, treu-me-la. Nena, treu-me aquesta nena. Jo, com que la meva veu ja és prou potent, ja no cal escoltar l'altra, tu. Mireia, no li poses música de fons. Res. Si la seva veu és prou potent, que s'espavili ja sola. Home, apa, a veure, amb aquesta nena aquí, que la mai aquesta, la Montero. Sube, Montero. Hola. Bueno, fins al 29 de l'agenda de Sallent. Comencem, perquè encara això... Encara sona, eh? Sí, encara sona, no la trobarà. Perquè trobarà, la Mireia no. la deixarà de fons. Jo us explico, oients, que hi ha l'agenda de Sallent. Aviam. Tenim fins al 29 d'agost. Viatgeteca. Viatgeteca per viatjar a la biblioteca. Molt bé. I també fins al 10 de juliol, mostra fotogràfica de Josep Maria Robert, Sala Joan Vilà i Valentí. Del 3 al 14 de juliol, exposició als drets humans a la ciutat a la Turbina. De l'1 al 22 de juliol, el punt de lectura entre l'art i la publicitat, a la biblioteca. I del 3, 4 i 5 de juliol, primer taller d'estiu de música, taller complet de combos i de fisioteràpia, Escola de Música Cal Moliner. Hi ha molta agenda perquè, esclar, hem de dir-la tot, clar, de l'estiu i tot, clar. Ja us aviso. Divendres 4 tenim un club de lectura, El Cavall Inexistent, a la biblioteca, a les 9 del vespre. Divendres 4 i dissabte 5, com ja ha dit abans l'Olivia, el Sonòric, Festival de Música. Dissabte 5, Cinema a la Fresca, Parc Municipal Pere Sallés a les 10 de la nit. Tu, què hi deuen fer aquests, cinema? Quina pel·lícula? Sí, Mireia, quines pel·lícules? Mireia, saps quina pel·li no fan? Mireia, no sé què. Quines pel·li solen fer, el Cinema a la Fresca? Torna-hi. De moment no estan programades, ja les programaran quan toqui. Ah. Molt bé, ja hi anirem. Sí, m'hi fa gràcia, això. No, algun dia es podria més veritat escapar al Cinema a la Fresca, superxulo. Sí. Aquesta peda gris. Sí, i posaríem les palomites, però passem un moment per l'Atlàntida i ja està. I ja està, o les fem a casa directament. No, a mi m'agraden les dolces. Ah. Divendres 11 tenim ball amb Trevian, això és com francès, Trevian, d'Andreu Peralba, plaça Sant Antoni Maria Claret, en cas de pluja a l'Embalat, a les 10 de la nit. Diumenge 13, David, per tu, donació de sang, de 10 del matí a 2 quarts de 2 del migdia. I per què per mi? Perquè sé que t'agraden les agulles. Ara mateix és que no t'estic cantant. Ai, verge, David, no és que jo no suporto les agulles i per això no puc donar sang. Ah, per què ho dius? Perquè porto un tatu. Ah, no sé això. Ah, home, no ho sé, eh. I tu, i l'Olivia tampoc li fan pas por a les agulles. Bueno, ja amb gràcia tampoc me'n fan. Bueno, a veure, si no deixa de ser una agulla. Aquesta gent que vulgui donar sang, per favor, doneu-ne, que és molt necessària, a les 10 del matí fins a les 4 de 2 del migdia. Segurament deuen obsequiar amb un bocadillet i aquestes coses. Sí, jo és que diria que em marejaria. Mireia, per tu, que donen bocadillos. Entrepans. Entrepans. Bocadillos. La Carla ja s'ha corregit ella sola, eh? Normal. Divendres 18, ball amb doble swing, classe Sant Antoni Maria Claret, en cas de pluja a l'Embalat, a les 10 de la nit. Dissabte 19, audició de sardanes amb Lluïsos de Taradell, plaça Sant Antoni Maria Claret a les 10 de la nit. Suposo que si no també l'embalat, perquè veig que si plou l'embalat, eh? La Carla ja... Teniu clar. Ja s'ha quedat amb l'edifici de l'embalat, I aquest dissabte 19 també tornem a tenir cinema a la fresca, Parc Municipal Pere Sallés a les 10 de la nit. Podríem proposar una pel·lícula des d'aquí al Fet a Mira. Sí, tu. Va, quina? El Barco Iote. Oh, m'encanta, perfecte. Quina més? Ah, la Factually. Quina més? Olivia, digues una pel·li. Jo ara mateix... Mireia, digues una... No digues cap pel·li, Mireia. Cristina, una pel·li. El Josh Carnet i la... No, Carnet, perdó, m'he perdut. Sí, Pearl Harbor. No. Oh. Home, no. La Cameron Diaz i el... Algo passa en Las Vegas. Home, però... Home, no, aquesta és molt... Esperen no, que surtin en DVD. Home, no volia dir pas aquest. Love Actually, Nothing Hill, Visco Hugh Grant. Bueno, va, continuem. Quina? Ara no sé, ja no me'n recordo del títol. Bueno. Josh Harnett i Cameron Diaz. No, Cameron Diaz i una altra persona que, no, que és un noi, un actor molt guapo, i ara no me'n recordo. El Matthew McConaughey. No, què no, dius, Carla? No sé, a mi no m'agrada. Sucedió en Manhattan, aquesta pel·li és molt maca. Bueno. Sucedió en Manhattan és Sucedió en Manhattan, sí. Sí. Jo vull el Barco Iote. Jo no, jo no, jo la Factoli. Divendres 25 tenim ball. Amb xarop de nit, plaça Sant Antoni Maria Claret i en cas de pluja a l'embalat. Ei. A les 10 de la nit. Dissabte 26 tenim un show per la gent gran. També a la Sant Antoni Maria Claret i en pluja pues, a l'embalat. A les 10 de la nit. I per acabar el juliol, del 28 de juliol al 5 de setembre, casals d'estiu. Que bé? Molt bé. Això seria l'agenda de, ai, de juliol. La d'agost la vols, Mireia, també? No cal. Hi ha dos punts, no només. Més informació, www.sallent.cat. Exacte, per l'agost... Escolteu, que tenim una trucada. Ai, què dius? Truca. Hola? Hola. Hola. Soc la Montse, del Poble Nou d'aquí de Sallent. Hola, Montse, què ens volies dir? Us volia felicitar per aquesta temporada i que espero que la següent ens seguiu fent companyia. Ah, moltes gràcies. Montse, t'ha agradat el Fet a Mida o no? Sí, molt. Se'ns es va una miqueta la castanya. Bé, això, tot a vegades, però bueno. Tot ho hem de dir, però bueno, som joves i encara estem en el nostre dret. Clar, jo sóc gran ja. Oi que sí? No, però a veure, això volíem dir, ara que tenim a la Montse, vull dir l'excusa perfecta, que ens escolta més gent de la que ens pensem. Sí. Què passa que Montse potser no truqueu molt. No, no truquem perquè fa vergonya. Doncs no s'ha de tenir vergonya. Clar que no. Vull dir, nosaltres aquí com una gran família, i el dia que vulgui venir algú també al directe al programa també pot, Ah, bueno. El cinema a la fresca, que vingui la Montse. Estàvem debatint, Montse, veure a quina pel·lícula aniríem a veure al cinema a la fresca. El Barco Iote. Mira, la Montse estava... La Montse estava a la guaita, Montse, doncs, moltíssimes gràcies per la teva trucada. Jo li volia fer una pregunta a la Montse. Quin és el millor moment que t'ha agradat d'aquests 14 programes? A mi? Sí. L'entrevista del Rafa. Molt bé, així m'agrada. Clar que sí, un aplaudiment. Ai, Montse. Gran entrevista, la de Rafa Martínez. La vas escoltar sencereta. Segurament, Montse, te l'hauràs descarregat diverses vegades. Està per escoltar-la per internet. Doncs, que sí? Montse, anem, per què no recordem, Mireia, si tens a punt, els millors moments del Fet a Mida per acabar ja aquest últim programa de la temporada. I és una mica de recull de les últimes entrevistes que hem fet. I bueno, anem a recordar-les i segurament doncs, us portarà molts bons records. I un petonet per la Montse. Exacte. Moltes gràcies. T'esperem al setembre. Que vagi bé. Adéu. Així. Carai. Jo diria que no. Ja saben que poden trucar al telèfon si ens ho pot recordar, perquè no me'n recordo mai. Olivia, ficarem aquí un cartellet bueno, penjat al 938371753. Podeu anar trucant, ens podeu interrompre sense cap problema. Sense cap mena de problema. Tenim aquí, recordo el telèfon del programa, per si ho vol. Mira, ja estan fetes les... Ara mateix. És una paraula que segurament podeu, utilitzeu podeu, molt. Podeu, els que esteu aquí, podeu... El barbarisme estrella del Fet a Mida. Tanga. Un, dos, tres. Escanyapets. No ho puc creure. Cavallitos. Votar és votar? Sí, votar no és votar. Votar. Tio vivo. Cavallets. Què has dit? Armunt i armant. Un somni realitzat. Ser músic. I un no realitzat encara? Arribar molt més lluny amb la banda. Allò, per exemple, una discoteca on anar, o sigui, no on treballar, bueno, també on treballar, per on anar i on, millor, on anar. També els deu agradar desconnectar, no que surtis una nit i no hagis d'anar. El TV, no? Divisa. On anar. Hem d'escombrar cap a casa, no? On anar, on passar, o on tot. De discoteca? Sí. Com el TV, no Divisa. On treballar. On treballar? Home, m'agradaria molt anar al Zouk de Singapur, que és com així de la música house, és com la meca. És la... Sí, el Zouk, es diu la discoteca. Em sona, em sona. Bueno, doncs ja sabem on anar i on treballar, no? I on treballar. Tu et veus punxant, Carla? Sí. Sí? Així que puc. Al costat del Ferri Viet. Exacte. Donem la benvinguda al Xerpa. Gràcies, bona tarda. Bona tarda a tots, que tenim el Jordi, el Xavi i l'Albert. És com us comentava, eh? Perquè si som aquí als 10, Ràdio Sallent és apanyadeta, però... Però tant, eh? Però no tant. Jo he fotut més d'una patinada, eh? De l'escenari, allò de caure. Era la Carla, la xifardera del grup, i ja vine aquí, pinyon. Remei, tan greu. Aviam. Encallada, eh? Jo sí. Ja d'aquí no surts, a Carla? No, bueno, tu ets el que no fa res per demostrar els sentiments en els moments més emocionants o decepcionants? És que és una cosa que no puc evitar, no? Soc plorant, eh? Sempre ho he sigut. Si plores, plores. Si rius, cada cosa en un moment, sí. Penso. Penso que és bo, també, no? Com diuen, no? Treure tot. I tant. Tot, i tant, i tant. Oi, oi, oi, un aplaudiment. Olé! Per aquest mix dels millors moments Bravo! De la primera temporada del Fet a Mida. Hem passat molts bons moments. Ens ho hem passat molt bé. Ens ho hem passat superbé, eh? I em sembla que aquí la gent també que ha vingut a entrevistar també s'ha passat de conya. Sí, sí, sí. Tots han marxat supercontents. S'ho ha passat de conya. I esperem que els pròxims convidats també que entrevistem també s'ho passin bé. També s'ho passin bé. Que en seran bé. Molts. Tenim I ja moltes idees. Sí. Eh que sí? Ja ens comencem a tenir coses així mig parlades. Sí, mínim que es quedi plans. Sí. I després segurament, si avisem amb temps, la gent ve i tot. La segona temporada promet molt. Sí. La primera ha sigut molt bona, però la segona encara ho serà més. Sí, la primera la vam agafar també una miqueta així de meitat, vull dir, tampoc vam començar temporada... Forta, vull dir, forta. Tal i com la... Ai, que no em sabré explicar ara. Que m'estàs entenent, Mireia? I tant. Però si comencem el d'això que ve, el setembre, octubre, tenim una temporada 10, ben rodona. I tant que sí. Doncs bé... Doncs arribem ja al punt de les 9, ens hem de despedir, Mireia. Què fem primer? Despedim, deixem la cançoneta. Què fem? Posem la cançoneta i ens despedim sí. A última hora. Doncs apa, una molt cançoneta bé. Que és molt metafòrica i tal, és molt metafòrica i ens va de conya. Sona o no sona aquesta cançoneta? Que la va fer reviure la Virgínia. Ah. Qui la canta? Qui la canta? Brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. Se dormirán junto a las manillas de un reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Todas las promesas de mi amor serán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? És una cançó que me la demanàveu. Qui canta, qui canta? Janet. La Janet. Janet, que és una cançó dels anys Catapunt Ximpunt, i que Virginia doncs, bueno, la va cantar la va fer a una de les últimes gales d'Operació Triunfo. Doncs bé, doncs passem del punt de les 9 de la nit i això vol dir que ens despedim. Recordem que avui és l'últim programa de la temporada I l'equip del Fetamidos volem agrair a tots els que heu estat la vostra presència. Estem molt contents que ens escolti més gent de la que ens pensem, ja sigui via ràdio o internet, que tenim una miqueta de tot. I que ens hem sentit com a casa en aquest poblet anomenat Sallent. Ens hem sentit superbé, eh? Nosaltres només som persones que ens apassiona el món de la ràdio i volíem aportar el nostre gra de sorra perquè la tarda del dilluns us fes diferent. No sé si ho haurem aconseguit o no. Una mica. Jo espero que una miqueta sí, eh? Volíem també donar un especial agraïment a la Mireia Gilibert, eh? Jo volia especialment destacar aquí la figura de la Mireia, la nostra tècnica, perquè sense ella no estaríem aquí i tot això no hagués estat possible sense tu, Mireia. Quina sorpresa, moltes gràcies. De res, home, per això estem. Home, jo me'n recordo quan es va venir fa temps la Mireia proposant ja un espai per cobrir a Ràdio Sallent, anem-hi tots. Anem-hi. Vull dir que el fet a mira sense la Mireia no hagués estat possible. Per cap de les vies hagués estat i sense possible. Vosaltres tampoc. Clar que sí, home. I doncs també les personetes que ens han estat acompanyant també control quasi dilluns. Cada dilluns, eh? La nostra substituta locutora, també la Mercè Mora, que avui no l'hem pogut tenir aquí amb nosaltres. I una vegada més, doncs, a tots nosaltres, a tots que hem fet el fet a mida, que jo també amb vosaltres dues m'he sentit superbé. Sí, Olivia, com a casa. Què has de dir? Digues alguna cosa. Jo que estic molt contenta, que l'any que ve serà millor que aquest any i que intentarem fer el millor possible, que la gent s'ho passi bé, que ens ho hem passat molt bé. Esperem que els altres també s'ho hagin passat bé. I que és molt xulo fer ràdio, eh? Que és molt gent amb la que et portes molt bé. I que Ràdio Sallent, doncs, és petita, però que hi està plena de talents. Sí, la veritat és que sí. Aquesta temporada ha donat el pego, eh? Diria jo. I Carla, tu què has de dir pels nostres oients, per nosaltres, ja despedim, sí. Què diries? Jo que buscaré més cotilleus, tu. Ah, tu et passaràs l'estiu. Vindrà plena de cotilleus. Arribarem al setembre amb un dossier de cotilleus. Sí, imagina't. Imagina't. Imagina't. Imagina't. No, home, no, que està molt bé i tot. Doncs des d'aquí l'equip del Fetamida ens despedim, esperem estar aquí amb vosaltres la temporada que ve. Mil gràcies també a Ràdio Sallent per deixar fer sentir la nostra veu i que passeu molt bon estiu, que tot vagi molt bé. A reveure, un petó per tots. Adeu.